क्या होगा कल किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आग भर आए, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आग भर आए। तेरे सर की कसम तेरे वंश से वो भी मर जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए।